Алесь Аркуш. Сядзіба. Раман. Частка другая. Дзед прасачыўся праз металічны плот, як туман. Ён прайшоўся пад вокнамі хаты і скіраваўся ў найбольш аддалены кут прысядзібнага пляцу. Следам за ім ляцела сава. Ніхто гэтага не мог бачыць, і толькі сабака, які спаў перад будкай, расплюшчыў вочы, узняў галаву і прыслухаўся. Недзе пад Антонаўкай, у густой траве, зашамацела мыш. Вецер ледзь прыкметна варушыў лістоту на галінах. Першыя промні сонца толькі-толькі крануліся даху дома. З боку ракі цягнула вільгаццю. Нават адсюль, ад будкі сабакі, праз дрэвы, праз высокія кветкі, было бачна, што раку ўкрывала шчыльная коўдра туману. Менавіта ў такі туман уздоўж берагоў Полацку праплываюць варазскія дракары. Незаўважна. І толькі ўсплёскі рыбы парушаюць цішу, як ўсплёскі вёслаў, і туман, які змяняе рэальнасць, рассоўвае яе каардынатныя восі, пашырае прастору дзейснага, блытае час і вяртае мінулае. Дзед робіць нейкія магічныя кругі на пляцы, постаць яго празрыстая, як з туману, і толькі на грудзях штосьці зырка адбівае промні сонца, і чым вышэй сонца, тым больш празрыстым робіцца постаць дзеда, але затое ўсё зырчэй зіхаціць у яго штосьці на грудзёх. Сава сядае на тэлевізійную антэну і аглядае наваколле. Сабака здымае нашыйнік, а рабіць гэта ён налаўчыўся даўно, абыходзіць хату і спыняецца каля альтанкі, і адсюль заўважае дзеда, іх позіркі сустракаюцца. Сабака робіць ледзь прыкметныя рухі хвастом, нібыта вітаецца з госцем. Цішыня гучным зумарам азываецца ў вушах, здаецца, можна пачуць, як цячэ рачная плынь. Дзед адварочваецца і ўглядаецца ў туман. Нібыта сабака яго больш не цікавіць, затым, не спыняючы ўзірацца, падае рукой знак чатырохногаму гаспадару, паманіў яго. Той паслухмяна, сцярожка, робіць крокі насустрач, падыходзіць да дзеда і становіцца побач з ім праваруч. Дзед кладзе яму руку на голаў, сабака заплюшчвае вочы і стаіць незварушна. Так яны стаяць абодва, застыла і ціха, хвілін 10. Дзед здымае руку з галавы сабакі і толькі зараз робіцца заўважным, што ў левай руцэ ён трымае кій. Дзед нахіляецца і амаль на вуха штосьці шэпча гаспадару, затым выпростваецца, робіць некалькі крокаў і знікае за металічнай агароджай сядзібы. Сабака стаіць яшчэ пару хвілінаў на ранейшым месцы, вочы ў яго заплюшчаныя, і як толькі першы промень кранаецца яго поўсці, ён ажывае, адкрывае вочы і круціць галавой, нібыта хоча аднекуль яе вызваліць, бяжыць да сядзібнай брамы, падлазіць пад яе і пад хоня ляціць у бок ракі. Следам за ім, па густой берагавой траве, ляціць цень савы. Калі мяне хтосьці спытае, якія мае любімыя птушкі і рыбы, то я, не задумваючыся, адкажу: птушка – сіваграк, рыба – лінь. Такое ўпадабанне склалася яшчэ ў дзяцінстве. І сіваграк, і лінь мне здаваліся нейкімі містычнымі, казачнымі, нетутэйшымі істотамі. Большасць навакольных птушак – шэранькія, сціплыя, някіткія, і тут раптам гэты цуд – сіваграк. Птушка, якая нібыта размаляваная каляровымі алоўкамі, перадусім сінімі і блакітнымі. Кожны раз, калі мае бацькі вазілі мяне ў лес па грыбы ці ягады, я бачыў гэтую птушку. Звычайна яна сядзела на слупе з нумарам ляснічай дзялянкі. Усё, што звязанае з гэтай птушкай, было для мяне таямніцай, нават назва яе. На мае роспыты бацькі толькі паціскалі плячыма. Такая вось гісторыя. Жыве побач птушка, ні ў Афрыцы, ні ў Аўстраліі, і нічога пра яе не вядома. вядома, ні ў казках прачытаць, ні ў зоапарку пабачыць. Ёсць птушкі начныя, напрыклад, совы. Іх не так часта ў лесе пабачыш, але з імі ўсё вядома. І ў казках, і ў фільмах, і ў зоапарках, і нават дзіцячыя цацкі ў выглядзе такой птушкі не рэдкасць. То бок птушка мае свой пэўны імідж і металагічнасць. Малому дзіцёнку скажы «сава», і ён зразумее, пра што гаворка. Ёсць яшчэ больш таямнічыя птушкі, як, напрыклад, дзяркач. Ён большасць свайго часу праводзіць сярод густой травы і рэдка паказваецца на вочы. Дзеркача я ніколі ў жыцці не бачыў, але ягонае дзеркачанне шмат разоў чуў і дакладна ведаў, каму яно належыць. А тут поўная таямніца. Скажыце нават дарослому «сіваграк», або інакш «сіваваронка», і большасць вас не зразумее. Што гэта яшчэ за «сівы грак»? Вось такая таямнічая птушка, маё дзіцячае захапленне, мая ўласная легенда. Іншая справа з лінём. Гэта хутчэй мой сімбаль поспеху. Ніякая іншая рыба, злоўленая ў дзяцінстве, не прыносіла такой радасці, як залаты тлусты лінь. Такі прыгожы, што яго можна разглядаць гадзінамі. За маім дзяцінствам у рачулцы пліса на якой я рос, лінь быў не такой ўжо рэдкай рыбай. Ясна, што плоткі, уклейкі, пічкуры, акунькі, карасі трапляліся часцей. Але ці быў бы для мяне лінь сімбалем поспеху, калі б яго можна было так лёгка злавіць? Не ведаю, ці застаўся хоць адзін лінь у маёй рачулцы, якая штогод плытчэе і плытчэе. Можа, ў якім віры і застаўся? Жадаю яму, каб ніколі не трапіў ні на кручок, ні ў сетку, бо гэта мой лінь, і я веру, што поспех магчымы, пакуль жыве недзе мой лінь. Кастан Навадворскі любіў рабіць макет газеты, і нават калі матэрыялу на нумар збіралася няшмат, ён прымудраўся ўладкаваць усё такім чынам, што нумар выглядаў нібыта нядрэнна і не зусім гола. Для гэтай працы у яго была адмысловая жалезная лінарка. Бярог ён яе як нейкую асаблівую каштоўнасць, нікому ў рукі не даваў, не тое, што пазычыць на час. У Кастана нават настрой уздымаўся, калі трэба было нарэшце брацца за стварэнне макету. У гэтых хвіліны творчага гарэння ён звычайна нешта мурлыкаў сабе пад нос, а мог нават і апавядаць штосьці вясёлае. «А ты ведаеш, ёсць такія прыборы, якія фіксуюць анамальныя з'явы». Тое ўражанне, якое ён атрымаў на маёй сядзібе, відавочна, не пакідала яго ў спакоі. Хаця, па-мойму, усё гэта шарлатанства, сюжэты для мульцікаў пра лаўцоў прывідаў, бо калі штосьці ёсць, штосьці метафізычнае і эзатэрычнае, то яно існуе ў нейкім паралельным свеце, які абсалютна не кантактуе з нашым светам. Як думаеш? Калі не кантактуе, дык хто тады паваліў кілішкі? Пытаннем на пытанне адказаў я. У любым правіле ёсць выключэнне, так званыя збоі праграмы. Думаў я пра тыя кілішкі, але пакуль нічога не прыдумаў. Аднак павінна быць нейкае тлумачэнне. Кастан устаў, адчыніў вакно, сеў на падваконне і закурыў. Кабінет быў разлічаны толькі на нас дваіх. Я не курыў, але асабліва не сварыўся з тае нагоды на сябра і калегу. Увогуле не люблю бязладную разнастайнасць, якая ўносіць верхал ва ўстаноўлены парадак. З філазофскай глыбінёю ў голасе прамовіў Навадворскі. Ось, напрыклад, я купляю заўжды шкарпэткі толькі аднаго колеру, перыядычна забракоўваю дзіравыя і камплектую новую пару. Кастан дыхнуў тытунёвым дымам у мой бок і засмяяўся блазнаватым смехам. «Ты зрабіў макет, давай завязу ў друкарню». Па шчырасці, я даўно чакаў, калі Навадворскі зробіць макет, каб зліняць з рэдакцыйнага пакоя. Гэтае пустое балабольства мяне не цікавіла. «Зараз, крыху засталося». Ён устаў з падваконня, прайшоў да сметніцы, якая стаяла побач з дзвярыма, кінуў яе недапалак і вярнуўся на працоўнае месца. Пачаў нешта шукаць і запытаўся: «А ты не браў маю лінарку?» «Навошта яна мне? Я за стала не ўставаў, як я мог яе ўзяць?» – абурана адказаў я. Удваіх мы пачалі яе шукаць. Ні на стале, ні пад сталом, ні ў шуфлядах стала, нідзе яе не было. Стасік Жалудок меў брата-блізнюка Паўліка. Жыў я з імі на адной лесвічнай пляцоўцы, іх кватэра знаходзілася насупраць нашай. Стасік і Паўлік – найстарэйшыя хлопцы, з якімі я вёў кампанію двары. Розніца паміж мною і імі – усяго год. У нашым доме жылі больш дарослыя мальцы, але яны мелі свае кампаніі, і іх жыццё з нашым амаль не перасякалася. Увогуле, я ніколі больш не бачыў такіх блізнюкоў, якія настолькі непадобныя паміж сабой, як з выгляду, так і з характару. Стасік меў арліны, кручкаваты вялікі нос, больш дзябёлы па камплекцыі, харызматычны, балагурсты, кампанейскі. Паўлік, хударлявы, крыху вышэйшы за Стасіка, меў нейкія млявыя, невыразныя вочы, замкнёны, негаваркі. Карацей, зблытаць іх было абсалютна немагчыма. Абодва яны хадзілі ў музычную школку на клярнет. Стасіку музыка давалася больш паспяхова, ён нават музычную кар'еру зрабіў пазней, граў у вайсковым аркестры. Іх маці працавала вартаўніком нашай пасялковай музычнай школкі. Часам, калі маці мела нейкі пільны клопат, то прасіла сыноў падзяжурыць гадзінку-другую, напрыклад, да 11 ці 12. Бывала, на такім дзяжурстве збіралася амаль уся нашая дваравая кампанія, у тым ліку і мой малодшы брат. Стасік не быў бы Стасікам, каб такімі вечарамі не прыдумляў чарговую забаву. Звычайна ўсё пачыналася з супольнага канцэрту ў невялічкай актавай зале школкі. Ужо не памятаю, які музычны інструмент мне даставаўся. Але калі ўлічыць, што з усёй нашай банды толькі Стасік і Паўлік хадзілі ў музычную школку, то канцэрт атрымліваўся феерычны і чымсьці нагадваў фільм «Вясёлыя рабяты». Асабліва тыя сцэны, калі музычны выступ аркестра ператвараўся ў балаган і бойку. Не сказаць, што мы нацублівалі барабаны на галовы адзін аднаму, але чымсьці кідаліся, чымсьці фехтавалі, а таксама вадзілі насамі па клявішах піяніна. Шкада, што на той час не было ні мабілак, ні планшэтаў, таму відэа зрабіць не было чым. Мы так разыходзіліся, што, здаецца, не спыніць, не стрымаць. Вось-вось разнясем на кавалачкі не толькі музычныя інструменты, але і сам будынак школкі. І тут прыходзіла маці Стасіка і Паўліка. Кабета пачынала ўсіх нас сарамаціць, а Стасіку нават даставалася нейкім жгутом па дупе. Мы з рогатам выскоквалі адзін за адным на вуліцу, вярталіся паспартовай да хаты. Па дарозе працягвалі штурхаць адзін аднаго, рагатаць і гучна пераказваць толькі што адбыў шуюся дзею. Я сваім ключом адчыняў дзверы, імкліва праходзілі з братам у свой пакой. Бацькі ў гэты час звычайна глядзелі тэлевізар, маці ўставала і ішла на кухню штосьці згатаваць нам на хуткую руку. Спалі, як забітыя. У сне гралі на музычных інструментах, суладна і прыгожа. І часам здаецца мне, што ўсё ж хадзіў я ў музычную школку. Толькі не ведаю, ці здаў іспыты. «У вас тут будзе, як у лазні, ўсё зробім, як мае быць». Гэтага майстра мясцовага будаўнічага трэсту нам параіў адзін знаёмы. Таццяна патэлефанавала і дамовілася. «Няхай сапраўдныя спецыялісты зробяць справу, а не якія-небудзь халтуршчыкі», – сказала яна. Майстер аблазіў усе закуткі дома, хвіліна ў 20 вывучаў кацёл, затым сеў за стол і пачаў маляваць схему ацяплення хаты. Паводле ягонай схемы трэба было змантаваць яшчэ адну трубу да самага кутняга пакоя. «Гэта для цыркуляцыі», – патлумачыў майстер. «Вада кепска цыркулюе, таму доўга і кепска награваюцца батарэі». Працягваў тлумачыць ён і пры гэтым паказваў нам свой экспромт на паперы, зроблены алоўкам, нібыта абараняў перад намі курсавую працу на катэдры водазабеспячэння і каналізацыі. «І вы гарантуеце, што пасля вашых трубаналадачных дзеяў у хаце зімой будзе цёпла?» – спытала ў майстра Таццяна. «Ну, канешне, у гэтай справе галоўная цыркуляцыя. Праўда, кацёл у вас стары і слабы, але, думаю, пацягне яшчэ». «Добра, пачынайце», – дала дазвол на будаўніча-рамонтныя працы ў сваім доме Таццяна. Праз паўгадзіны на сядзібе з'явіліся тры работнікі. Яны прыцягнулі з сабой зварачны апарат, трубы і яшчэ безліч нейкага начыння інструменту, утварыўшы на тэрыторыі сядзібы сапраўдны гармідар. Працы доўжыліся 3 дні. Па іх сканчэнні на дзень здачы аб'екта прыехаў майстар, зноў аблазіў усе закуткі хаты і лаканічна заявіў: «Усё ў парадку, будзе як у лазні, я максімальна вам тут разлічыў». Таццяна вырашыла праверыць новую цепланагравальную гаспадарку на практыцы. Яна распаліла кацёл і пачала чакаць, калі ж будзе, як у лазні. У бліжэйшую гадзіну вялікага працэсу цеплагаспадарка не прадэманстравала. Майстар заявіў, што не мае часу далі тут з намі бавіцца, бо шмат працы на іншых аб'ектах, а сістэма павінна яшчэ саманаладзіцца, папрацаваць, паганяць ваду па трубах. Таццяна разлічылася з майстрам, батарэі ўрэшце рэшт нагрэліся, але як там цяпер будзе ўзімку, было цяжка сказаць. Летняе надвор'е не дазваляла правесці зімовы эксперымент.